Sizden kimse de buna mani olamazdı. وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Şüphesiz o müttakiler için bir irşattır. وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ Elbette sizden bazılarının peygamberi yalancı saydığını biliriz. وَاِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Şüphesiz o, kafirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. O halde, ey şanlı elçi! Haydi sen de Rabbinin yüce adını zikret.